yo yo. Benim sermayem çiftel artı çift göz. Karamsardan varan harbi doğru söz. Acılarımsa köz. Ah benim bu sisli yollarım. Vay benim körpe ellerim. Kara saçlı başım. Dara düştü yarım. Bazen bıktım. Aslen yıkıldım. Ve daldım derinlere. Sığdan yıldım. Beni toplasan 30 şirin yıldım. Sabreden dervişin muradına vardım. Meskaderin uzun yolu. Gidilemez tek binekle. İçine sinmiş korkak çocuğu. İleri doğru itekle. Burada bekle bekle. Sanma kalıcısın ya bekle. Bak kaç milyar insanın yaşam bayrağı direkte. Bu ses benim, dinle dinle dinle. Uygunsuzca gidişlerin yolunu kesen haydut benim. Bildiklerimden eminim, yaptıklarıma kefilim. Gidenlerime vedayım, gelenlerime mihirim. Denedim olmadı, çabalarımın sonu nihayete varamadı. Ben hüsrana komşuyum, yolları gözler meczulu. Uykum kaçtı, iflasın eşiğine battı. Bu suçsuz gözlerime hesabım ağırdır. Vardır şerrimde ve lakin kalanım hayırdır. Denedim olmadı, çabalarımın sonu nihayete varamadı. Ben hüsrana komşuyum, yolları gözler meczulu. Uykum kaçtı, iflasın eşiğine battı. Bu suçsuz gözlerime hesabım ağırdır. Vardır şerrimde ve lakin kalanım hayırdır. Bilmelisin yolunu bulman çok basit ve bedava. Yapmamalısın bunu dava. Sana dostum diyenler var ya, halıya hava. En sert tekerlekler bile bir gün mutlak kaçırır hava. Hey, gel yanaş, yaşın kaç. Yolun azını gitmişsin. Tecrübe demek kalpte kalan izdir, yanılma. Çok bildimlik yaparsan çok düşmüşlük yaşarsın. Yok derdinlik yaparsan dert görünce saparsın. Elindeki ölümlü para, ev, mülk, takip vücut. Rab cömertliğinde asla koymamıştır hudut. Can yakmak pahasına mı icat oldu barut? Ben gülüp selam ederken simaların emrut. Ben burada çok yoruldum, olsa zor da içim rahat. Ruhumdur öküzüm sanıp görsem orada durum ortamızda. Her şey açık meydanda. Kaç kişi felci tatlı, iyi ve kötü arası cereyanında. Denediğim olmadı, çabalarımın sonu nihayete varamadı. Ben hüsrana komşuyum, yolları gözler meczulu. Uykum kaçtı, iflasın eşiğine battı. Bu suçsuz gözlerime hesabım ağırdır. Vardır şerrimde ve lakin kalanım hayırdır. Denediğim olmadı, çabalarımın sonu nihayete varamadı. Ben hüsrana komşuyum, yolları gözler meczulu. Uykum kaçtı, iflasın eşiğine battı. Bu suçsuz gözlerime hesabım ağırdır. Vardır şerrimde ve lakin kalanım hayırdır.